بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ عز وجل ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب خلاصۃ التراویح کا، جو کہ تصنیف ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فراز عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم دسویں پارے کا خلاصہ تراویح کا مطالعہ کریں گے. آج تاریخ ہے 11 رمضان المبارک، مغرب کے بعد چونکہ 11 رمضان المبارک لگ گئی ہے، اور بمطابق 28 فروری 2026 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور وقت تقریباً 7:12 ہو رہے ہیں، مغرب کے بعد کا وقت ہے. چنانچہ اب ہم مطالعہ کریں گے کتاب خلاصۃ التراویح کے دسویں پارے کا. وَعْلَمُوا، مال غنیمت کی تعریف. اس پارے کے شروع میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے. وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر و غلبہ کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت کہتے ہیں. دوبارہ سماعت فرمائیں، مال غنیمت وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر و غلبہ کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت کہتے ہیں، اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے جسے خراج اور جزیہ اور فے کہتے ہیں. جو مال کفار سے جنگ میں قہر و غلبہ کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت کہتے ہیں، اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے جسے خراج اور جزیہ اور اس کو فے کہتے ہیں. مال غنیمت کی تقسیم کار. مال غنیمت میں سے خمس یعنی پانچواں حصہ اللہ پاک اور رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. پانچواں حصہ نکال کر باقی چار حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور مال فے مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے حصے ساقط ہو گئے. اب مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ نکالا جائے تو اس کے تین حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں اور ایک مسافروں کے لیے. اور اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم مثلا یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیے جب بھی جائز ہے، اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جائز ہے. خمس کے علاوہ باقی چار حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی ایک اس کا حصہ اور ایک گھوڑے کا، اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا سب کا ایک حکم ہے. غزوہ بدر کا بیان. اس کے بعد غزوہ بدر کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی منظر کشی اس انداز میں فرمائی گئی ہے جسے سننے والے اپنی آنکھوں سے اس کا حال دیکھ رہے ہیں. پارے کے دسویں پارے کے شروع میں اللہ پاک نے بدر کے اس واقعہ کو ذکر فرمایا ہے. جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو میدان بدر کے اس حصے میں پڑاؤ کیا جو مدینہ پاک سے قریب تھا، اور کفار دور والے کنارے پر تھے. اس جنگ میں کیفیت یہ تھی کہ کفار کے حصے میں پانی تھا اور زمین بھی زیادہ بہتر تھی، جبکہ مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ کیا تو زمین پتھریلی تھی اور اس میں چلنے پھرنے میں بھی دشواری تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پر پانی کی بھی بہت قلت تھی. ان مشکلات کے باوجود اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. اللہ پاک کی مدد. اللہ پاک نے ان کے لیے بارش نازل فرمائی تو مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا، اور مسلمانوں نے بارش سے اپنے کنویں بھر لیے، برتنوں میں پانی جمع کر لیا. غزوہ بدر کے حوالے سے جو حقائق ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے جو خاص خاص ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت کم سمجھی، اور ایسا ہی مسلمانوں کو بھی دکھایا گیا، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ پاک نے اس جنگ کا ہونا مقرر فرما دیا تھا. جنگ کے آداب. پھر اللہ پاک نے جنگ کے آداب تعلیم فرمائے. نمبر ایک، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا. نمبر دو، لڑائی کے دوران اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. نمبر تین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. نمبر چار، آپس میں بے اتفاقی نہ کرنا. اور نمبر پانچ، صبر سے کام لینا. اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ایک ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ پاک کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں فرماتا جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں خود پستی کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ شیطان لعین بدر کے موقع پر انسانی شکل میں موجود تھا اور پھر کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمانوں کا کافروں پر غلبہ پانا آسان کام نہیں ہے اور مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کی سرپرستی میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا تو شیطان جو کچھ دیر پہلے کافروں کو مشورے دے رہا تھا وہ میدان بدر سے فرار ہو گیا۔ کافروں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کافروں کے جرموں کا بدلہ۔ سورہ انفال آیت نمبر 50 میں، پھر آیت نمبر 50-50 میں بتایا گیا کہ فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرموں کا۔ دوستی کا معیار۔ سورہ انفال آیت نمبر 72 سے واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کی دوستی اور محبت صرف ان اہل ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کافر کا دوست کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان کافر کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر دوستی کا یہ معیار اختیار کر لیا جائے تو معاشرے سے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے۔ سورہ انفال کے آخر میں ان لوگوں کو رفیق کردار دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کی ہر طرح مدد کرتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں جہاد اور غنیمت کا تذکرہ تھا اور اختتام نصرت اور ہجرت کے مضمون پر ہو رہا ہے۔ گویا یہ سورت شریف شروع سے آخر تک جہاد ہی کے بیان کا احاطہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ 10ویں پارے میں پھر سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ مدینہ مدنیہ ہے مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے آخر تک ان کو بعد علماء کرام مکی کہتے ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورہ توبہ میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے یہ دو نام مشہور ہیں۔ نمبر 1 توبہ۔ اس سورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 براءت، یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ براءت کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ منافقین کا وصف۔ سورہ توبہ کی شروع کی آیات میں مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ ان تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا پیغام پہنچا دیا ہے اور حجت قائم فرما دی ہے۔ یہ سورت غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر نازل ہوئی۔ جہاد اور زکوٰۃ کے حوالے سے منافقین کی بد باطنی کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہوں نے جو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اس کی حقیقت کو ظاہر کیا گیا۔ دنیاوی محبتیں اور دینی محبتیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24-24 میں اللہ پاک نے 8 دنیاوی محبتوں اور 3 دینی محبتوں کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد دعوت دی کہ اپنے باطن میں ترازو قائم کرو، ایک پلڑے میں دنیاوی محبتیں اور دوسرے میں دینی محبتیں رکھو۔ اگر دینی محبتوں والا پلڑا ہلکا رہے، ایک پلڑے میں دنیاوی محبتیں اور دوسرے میں دینی محبتیں رکھو اگر دینی محبتوں والا پلڑا ہلکا رہے اور دنیاوی محبتوں والا پلڑا وزنی ہو جائے تو پھر موت کا انتظار کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. سورہ توبہ آیت نمبر 24. تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. غزوہ حنین کا تفصیلی بیان. اس کے بعد غزوہ حنین کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں. فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے. پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے. ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا اور ان لوگوں پر خواہ مخواہ کی جاہلیت کی غیرت سوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے. اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا. جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور وہ 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے. درید بن سمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا. 10,000 تو مہاجرین اور انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہو جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. لیکن اللہ پاک کو ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا. چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے. ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانصاروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے. تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو پکارا، یا معشر الانصار، اور پھر یا للمہاجرین کا نعرہ مارا، تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے اور اس طرح جام بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگنے کے لیے کچھ قتل ہو گئے اور کچھ اور جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا عالم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ اور فتح مبین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مشرک بالکل ناپاک ہیں۔ پھر اللہ پاک نے سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں ذکر فرمایا کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، یعنی ان کو باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا ہے کہ وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں، کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے۔ حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے۔ یہاں اصل حکم مسجد حرام شریف میں آنے سے روکنے کا ہے، اور بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں آنے کے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے۔ خصوصاً کفار کو عزت و احترام اور استقبال کے ساتھ مسجد میں لانا شدید حرام ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید۔ اس کے بعد اس مال و دولت اور سونے چاندی کی مذمت بیان فرمائی گئی جس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید سنائی گئی اور اس دردناک کیفیت کو بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یہاں تک کہ شدت حرارت سے سفید ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو دنیا میں اپنا مال جمع کر کے رکھنے اور حقداروں کو ان کا حق ادا نہ کرنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان فرمائی گئی کہ ہجرت میں انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص رفاقت نصیب ہوئی اور بارگاہ رسالت سے بے خوف رہنے اور اللہ پاک کی معیت کا مزدہ عطا کیا گیا۔ مسلمانوں اور منافقین کا ایک شعار، سورہ توبہ آیت نمبر 79 میں مسلمانوں کا ایک شعار اور منافقین کا ایک شعار بتایا گیا کہ نادار مومنین اپنی محنت کی کمائی سے اپنا مال صدقہ کرتے ہیں تو منافق ان پر طعن کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا ضرور دے گا۔ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد، آخر میں صحابہ کرام علی رضوان کا جذبہ جہاد بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ پاک کی رضا کی طلب میں اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں دونوں خرچ کر دیں۔ جہاد کے لیے جانے کے لیے باطل عذر والوں کا ذکر فرمانے کے بعد سچے عذر والوں کے متعلق فرمایا کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ساقط ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چند طبقے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طبقہ ضعیف، جیسے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، اور وہ شخص بھی انہی میں داخل ہے جو پیدائشی کمزور، ضعیف و نحیف ہو۔ دوسرا طبقہ بیمار، اس میں اندھے، لنگڑے، اپاہج بھی داخل ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ لوگ جنہیں خرچ کرنے کی قدرت نہ ہو اور سامان جہاد نہ کر سکیں، یہ لوگ رہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ الحمدللہ عزوجل، یہاں پہ ہمارا 10 پارے کا جو ہے خلاصہ تراویح کا وہ مکمل ہوا. اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے انوار و تجلیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے, قرآن کے نور سے ہمیں ہمارے ذہنوں کو منور فرمائے, اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پہ پختگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن کی محبت ہمیں عطا فرمائے, قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا سیکھنے سکھانے کا جذبہ اور توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں, عمل میں, استقامت میں, پرہیزگاری میں, رزق میں, روزگار میں, آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, ایمان میں برکتیں عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے, خاتمہ بالخیر فرمائے, ایمان کی زندگی, ایمان کی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محبت نصیب فرمائے, دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق, اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.